राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 20 जून 2003 को साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाभाग पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये प्रेम में और मोह में क्या अंतर है, पता नहीं चलता है कि प्रेम है कि मोह है। संसार में है वो मोह है और भगवान है वो प्रेम है। मोह होता है संसार में, प्रेम होता भगवान में। मोह है बंधन होता है, प्रेम में कल्याण से भी उसी बात है, भगवान है प्रेम होता है। ये बात व्यक्तियों में हो तो मोह होता है, संसार में सामान्य रीति से प्रेम हो सकता है सब में, और फर्क नहीं बेटा हो तो बैरी हो, हमारे शत्रु हो तो मित्र हो, एक समान। शेर जी ने कहा था कि जो धोखा दिया हमारे को उनमें विश्वास तो नहीं होता, पर हमारे प्रेम में कमी नहीं है सब सब, परंतु धोखा दिया उन्हें विश्वास नहीं होता, प्रेम में कमी नहीं है। ये बात तो समस्त संसार में स्वार्थ किसी से ही नहीं, किंचित मात्र नहीं, और सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, भगवान है। अनेक रूपों में भगवान है, जैसे पक्की बात है। मोह हो गया, आनंद हो गया, जिससे कुछ भी लेने की इच्छा होगी तो वो मोह ही होगा। हाँ नहीं सर, भगवान से भी लेने की इच्छा है मोह है, परंतु भगवान से मोह करने में प्रेम हो जाता है, ये भगवान में करना है। ईश्वर उदारा सर्वे बेटे, सबको उदार बताया, आज तो जिज्ञासु अर्था थे ज्ञानी, उदारा सर्वे बेटे सब उदार, भगवान सबको उदार मानते हैं, भगवान की दृष्टि से भगवान ही है। और शत्रु होता है उसमें प्रेम कैसे होता है, वो स्वरूप किसका है, भगवान का, तेरे पर प्रेम ही होगा। वह लीला है कर दूंगी, भगवान भी लीला कर दूंगी करते हैं बार है, भगवान है, भगवान से लीला कर दो कह रहे हैं, सब भगवान सब हमारे प्रभु, हमारे प्रभु अनेक रूप से हमारे प्रभु, आनंद होता है, मस्ती रहती है। और बोलो, भगवान में मोह हो जाए, क्रोध हो जाए, काम हो जाए, लोभ हो जाए, कोई हो जाए, वो सब प्रेम हो जाता, प्रेम हो जाता है प्रेम। कलयुग में कलयुग की लीला करे है तो भगवान ही। देखो बात बताओ कि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं सिवाय भगवान के, कोई नहीं है। लीला तरह तरह करते हैं भक्तों का, ये बात है हमारे प्रभु है, राग देश होते ही नहीं माने, कैसी बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया बात है एकदम। सब संसार केवल भगवान है, एक ओम बहुत श्याम एक ही भगवान, बहुत रूप से हुए अनेक रूप से, एक ही भगवान बन गए आप अकेले सब कुछ। नाम धरा संसार प्रभु की लीला बड़ी अपार, ऐसे मस्त हो जाओ। बहुत हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु। लंका कांड भी आता है, अयोध्या कांड और जनकपुरी है, लंकापुरी भी है, सब मिल गए हमारे अयोध्या और जनकपुरी और लंकापुरी, तीनों भगवान जी है, तीनों ही लीला है, वनवास की लीला है। और हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है। वाह प्रभु वाह प्रभु, भगवान ही लीला कर रहे हैं, हर दम भगवान की लीला हो रही है हर दम। दूसरे तत्व कोई है ही नहीं सिवाय भगवान के, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ सत्ता एक ही है, सत्ता एक ही। आप हो, आप हो, सब भाई बहन एक ही माने, सज्जनों मौका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सब हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे हमारे प्रभु है। मस्त हो जाओ, हरदम खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, हरदम ये भगवान है, हमारे प्रभु है। आनंद मस्त हो जाओ, आनंद मगन हो जाओ, हमारे प्रभु अनेक रूप से आए हैं, हमारे प्रभु, हमारे प्यारे प्रभु है, किस रूप से हो बने। भक्त लोग कहते हैं कि आप रूप कोई से धारण करो, हम पहचान लेंगे, हमको पहचान लेंगे, तैतरिक लीला करते हैं, क्षत्रियों के त्रेता द्वापर कले, सब जिंदा है, मस्त हो जाएगा। वाह प्रभु वाह प्रभु वाह, क्या लीला हो रही भगवान की, हरदम आनंद है बहुत। सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद। अनेक रूप में भगवान है, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे धरे अवतार, 84 लाख अवतार धारण किया भगवान, दबाव दबाव तो 84 लाख अलख अलख अलख अलख अवतार, 84 लाख अलख अलख अलख अलख हरदम पास जैसे एक ही पृथ्वी ये शब्द रूप धारण करती एक पृथ्वी ये सब पृथ्वी पशु पक्षी मनुष्य वृक्ष धूप घास गौ आदि पौधे सब मिट्टी है सब मिट्टी मिट्टी जैसे एक मिट्टी है ये अनेक बनी हुई जैसे एक भगवान है मूल में सब अनेक रूपों से ये हरिश में क्या है हरिश धरे बचार चौरासी अलग अलग अलग अलग आनंद हो रहा है हर दफा दृष्टि बदलने थोड़े थोड़े दृष्टि बदलते ही संसार सब बदल जाता है सब संसार बदल जाता है दृष्टि करते ही भगवत स्वरूप हो जाता सब साक्षात भगवत स्वरूप भगवान है दृष्टि बालक मन में खेलते थे काच का टुकड़े लाल तो गल लिया तो काच से जुड़ा भी है संसार हो काच से जुड़ा है संसार दिख अगर काच बदल दो सब लोग ठीक कैसी मान कैसी मान तमेव माता पिता तमेव तुम ही माता भी तुम हो पिता भी तुम हो भाई भी तुम हो तमेव माता से पिता तमेव तमेव विद्या द्रविणम द्रविणम धन का है धन भी तुमेव तमेव बंधु से सका तमेव तमेव सर्व माई आप हो बाप भी आप हो भाई भी आप हो मित्र भी आप हो स्नेह भी आप हो धैर्य शत्रु प्रेम आप रूप में बने खेल में ना खेल में कोई कैसे योगदान गए कैसे समय पर्दे हो इधर में इधर जाए सब साथ में बैठे सब बोलेंगे लक्ष्मण बढ़ा मेघना तो मर डालेंगे मेघना तो कहते अरे तपस्या आओ मेरे सामने पढ़ते मुझे बेटा सब अरे संत भी सब हमारे नाटक है नाटक बन गए आप सक, अकेले सब कुछ आप अकेले सब कुछ बन गया बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरे संसार हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है देख देख के आनंद होता है संतों का बोलता हूँ अकेला एकदम असर है सदा दिवाली संत कह रहे आठों पर आनंद एक भगवान ही है एक ही तो अनेक रूप से हुए एक ही अनेक रूप से बीज एक ही है बीज आम का खरीदने भया तनार थैलियार फूल फल सब हाँ भैया जैसे एक भगवान है एक सत्संग परमात्मा है हर दम पास दे दे करके भगवान के रूप हे धन करे वहां पर भगवान क्या हमारे प्रभु हमारे प्रभु ये वे सब एक परमात्मा सिवाय कुछ नहीं है। मैं तो यह चारू मैं तो यही परमात्मा मैं भी परमात्मा तू भी परमात्मा यह भी परमात्मा हर दम सीधा दिवा दिए सुनते कैसा आनंद हो गया बापर हर दम सर खुश रहो चलते फिरते उठते बैठते अरे जागते सोते हुए सपन में निद्रा में हुई सभी हुई तू ही है तू ही है तू ही है। आप पूछ रहे सभा कल्याण करना जी मैं अंदर तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है हमारे प्रभु ही अनेक रूप धारण किए हमारे प्रभु अजब खिलाड़ी अजब सुन मित्र अदाय उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु समझ पापेशु समद बुद्धि विशिष्यते समबुद्धि विशिष्यते सुन मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु समझ पापेशु एक प्रभु है वाह वाह वाह बाबा कैसे मिले समय कितने विचित्र रूप से हरदम आगे भगवान से भगत है भगवान से मिले तब आनंद होता है परंतु ये दृष्टि जब हो जाए हरदम आनंद और कोई मिले ही नहीं और है ही नहीं मतलब परतरम नान्यत किंच दृष्टि है इंद्रिया और कोई है ही नहीं किंच दृष्टि नहीं अनेक रूप नहीं तो नहीं है भगवान ही अनेक रूप से बने हुए हैं बिजली होती है बिजली ठंडी रे ठंडी बर्फ जम जाए अग्नि से अग्नि मूल में बिजली है ठंडी ठंडी बर्फ बिजली गर्भ से गर्भ कभी पंखा चल रहे कभी हिस्से चल रहे कभी हिस्से चल रहे वही शक्ति से बर्फ जमती है वही शक्ति से मिली जाती है शुद्ध होता है एक ही शक्ति है एक भगवान है एक सब कार्य हो रहा है भला बुरा अच्छा बुरा तरह तरह की लीला है अनेक तरह की लीला है नहीं तो तस्वीर है संत लोगों से मस्त रहते हैं भगवान को देख देख करके वाह प्रभा वाह प्रभा वाह वाह वाह कैसे कैसे रूप धारण किए आपने कितने रूपों से बन गए आप मस्त रहते संत सब मस्त हो जाए कई रूप से महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वम ऐसा जैसी दृष्टि है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। बोले आप सबके सको सुते क्या क्या रूप धारण किए कैसे धारण किए अब खुश कीर्तन करो भगवान के नाम का सब भाई बहन बड़े प्रेम से तल्ले न होकर गए और मेरे सिवाय भगवान ही भगवान आ गए ये आवाज भगवान की है उस आवाज में आवाज़